bazarach namiętności, pełno sztywne nadgarstkach najmniejszych wątpliwości. Chyba mnie rozumiesz, że przecież nie winię cię o rzeczy, na które nie masz wpływu. Pomyśl, nim zaprzeczysz, chcę byś pamiętał, powiem to tylko od siebie. Musimy najpierw palić getto, pokonać Babilon. Musimy najpierw palić getto, pokonać Babilon. Musimy najpierw palić getto, pokonać Babilon. Nie traktuj mnie jak chłopca, zastanów się jeszcze. Nie mylmy bzdur ze złem i fizjologii z seksem. Niewolnicy na bazarach namiętności, pełno sztywne na nadgarstkach najmniejszych wątpliwości. Nowe definicje buntu, zdecyduj sam. Bez złości i nienawiści, bez słów jak granaty, bez posklejanych myśli, zdecyduj sam, czy tak, czy tak. Zdecyduj sam, czy tak, czy tak. Zdecyduj sam, czy tak, czy tak. Zdecyduj sam, czy tak, czy tak. Tak! To pokonać Babilon musimy najpierw. Musimy najpierw walić getto, pokonać.